that hip hop exists. Yeah, I know, it's cool. Tabula rasa, like, I know, okay. Łatwiej wyjść na zdjęciu niż wyjść na ludzi. Proste wersy, rzucam je nie od dziś jak ślugi. Nie od dziś mam długi, choć nie wiszę ni strach, że gdy życie dla niektórych to zbiór życzeń i pragnie. Nie mój wyścig po tron, ja to ja, czyli honor tu co nadaje wartość wypowiadanym słowom. Mam wiadomość dla ciebie jak w kasyno. De Niro, jestem stąd, gdzie się nie podaje rąk skurwysynom. Jeden blok, jedna miłość, 10 pięter do nieba nauczyło mnie, że ludzie żyją w piekle domniemań. Przez nie prowadzi mnie instynkt, istny cud zmysłów. Praca pozwala mi żyć i móc być tu. Wyjdź i twórz styl swój, nakazał mi Bóg. Szacunek da ci honor, duma, odwaga i kunszt. Gdy zapada się grunt pod nogami, charakter, będziesz polegać mógł tu tylko na nim. Śmierć ma słodkie usta, ale całuje raz. Ten kto zbliżył je do siebie wie czym smakuje strach. Strach ma wielkie oczy, ale tępy wzrok. Nie użalaj się nad sobą, zostaw sentymenty łzą. Mam moc, wyniosłem ją z gwiezdnych wojen. Jestem sobą, gdy ty możesz tylko płakać po sobie. Tyle razy próbowałeś być sobą, przestań. Skoro przeszkodą jest twój własny ciężar, sam wkręcasz sobie, że ktoś w tobie mieszka. Ej, środek bez wnętrza to ciągle powierzchnia. Ludzie po przejściach tak pewnie myślą o nas. Hip-hop już dojrzał, lecz sam musiał się wychować. Usiądź, spal blanta, wypij browar, potem posłuchaj Milesa, posłuchaj Hancocka. Ogranicza cię wyobraźnia i droga, którą masz pokonać. Tak zwany sukces to ich wypadkowa. Rób co kochasz, nie trać ani sekundy. Musisz zacząć szukać, by połączyć punkty. Może chociaż się nie oszukujmy, gadam szczerze, a ty chyba robisz sobie chuj z ostrzeżeń. Chcesz, żeby ktoś zaczął myśleć za ciebie? Chyba nie. Chyba że kurwa tęsknisz za PRL-em. Proszę cię, świat zwariował w 27 lat. Ja go nie zmienię, lepiej zacznij od siebie. Milczenie owiec złotem, powiedz za jaką cenę. Połknij ćmę, zanim ona połknie ciebie.